wiedzą, ale każdy powie wiele razy. Wszyscy to wiedzą, ale każdy powie wiele razy. To jest potrzebne. To jest potrzebne, bo wszyscy to wiedzą, ale każdy powie wiele razy. Wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. Wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. To jest potrzebne. To jest potrzebne, bo wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. Zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy. Wszyscy zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy. To jest potrzebne, naprawdę potrzebne, bo wszyscy zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy.